Wanadamu wawepe siku dharau, misukosuko kipungua basi ata Mungu na msaao. Wengine mani natoweka wakumbuka likotoka, wazipatazo wanaona kama kuta. Siku bado zinapita na mengi yanabadilika, umri unaongezeka, mambo mengi umeshapita, ila na kuona mnyonge na umekata tamaa, basi piga moyo konde na uzidi koma. Koma safari ndokwe nayo pa duniani, safiri kwe mani, kwani jua siku zifanani. Kwani namini hakuna nejua mbele sidhani, zaidi manani ambaye ndo nguzo ya pa duniani. Shukuru kwa kila jambo, liwe baya au jema, ndo mapenzi yake tu. So namini nachosema, mwacha itaware ayongoze roho yako, jifungue kwenye pingu za maovu. We peke yako sema, kivari nyumba za gorofa, shilingi na dola unatawala, umesoma sana, mambo haya ya dunia tafadhali sikiliza. Maisha ni moja, kifo ni siku moja, shida ni kuingoja. Piga magoti wewe omba. Kusu kesho ni uwe mwema zaidi leo, masha matokeo na Mungu ndo letu kimbilio. Atakuvusha kwa milima, atakuvusha kwa mabonde, basi sitazame nyuma, zidi songa mbele twende. Kumzika kupa nani, shukuru tapungua nini, vyote kakupa yeye na bado amthamini. Vito pesa na mali zenye thamani, bisi kufanya udiriki kapunguki wane imani. Kumsaao kumdharao, kutomwamini alikupa, kuchona jume panda dao na kujikutome mbuka. Basi mwombe kusamee, maisha yako kuendeshe, mabaya yote kuepushe, wishi wa mustawee. Sema asante Mungu kwa kila siku nayo anza, na pia asante Mungu kwa kila siku nayo enda. Mungu wa watu wa upendo, Mungu wa watu wa usisi, mkumbuke tu wakati wa matatizo. Change the pace. I don't wanna be so low, I don't wanna walk alone, I don't wanna stand alone, I don't wanna be alone in the world. I don't wanna be so low, I don't wanna walk alone, I don't wanna stand alone, I don't wanna be alone in the world. Siku tunaongelea nasa na mambo ya kidunia. Sometimes tukumbushane kumwomba yule aliyetuwezesha kuwa hapa duniani, yule aliyetuwezesha kusikia na kuona wimbo huu. Mungu ni mmoja, amini hivyo. Ndio kimbilio na mwisho na nguzo yako hapa na baada ya kutoka hapa duniani. Mungu wa matajiri ndio Mungu huyo huyo wa maskini. Kwa hiyo kila mmoja ana hazina yake kwake, basi tusimsahau, tuwe karibu yake na tumshukuru kwa kila jambo. Kila mmoja ana hazina yake kwake, basi tusimsahau.